www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذكر النار فأشاه بوجهه وتعوذ منها ثم ذكر النار فأشاه بوجهه وتعوذ منها ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم رواه البخاری فی کتاب الرقاق. بزرگان محترم، معزز بھائیو، دوستو، عزیز و پردانشین، ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، اسے اگلی مجلس میں کتاب الرقاق کے اس عنوان کو ذکر کیا تھا کہ جس میں جنت کا بیان تھا اور جنتی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ اپنے مطیع اور فرما بردار بندے کو دینے والا ہے. اب تعالیٰ جل شانہ نے دنیا تو خوشی اور غمی کا مرکب بنایا ہے. دنیا میں خوشی بھی ہوتی ہے، غمی بھی ہوتی ہے، رنج بھی ہوتا ہے، اچھے حالات بھی ہوتے ہیں، تکلیفوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، خوشیاں بھی ہوا کرتی ہیں. لیکن 100% جہاں راحت ہی راحت، جہاں ذرہ برابر غم نہیں، وہ جنت ہے. اور جہاں 100% غموم ہی غموم، ہموم ہی ہموم، مصائب ہی مصائب، پریشانیاں ہی پریشانیاں، مصیبتیں ہی مصیبتیں، وہ جہنم ہیں. اور دنیا ان دونوں کا سنگم ہے. جنت کے مراتب بھی ہیں، جیسا کہ گزشتہ ہفتے ہم نے سنا کہ اب تعالیٰ جل شانہ اپنے بندوں اور بندیوں کو اس کے اعمال کے مطابق جنت کے مراتب عطا فرمائیں گے. ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں جب اکانومی اور فرسٹ کلاس کے درجات ہوا کرتے ہیں تو تعالیٰ جل شانہ نے بھی اپنے وہاں جنت کے مراتب رکھے ہیں، جنت کے درجات رکھے ہیں. جس کے جتنے زیادہ اعمال ہوں گے اللہ اسی کے مطابق اس کو جنت کے اس مقام پر فائق المرام فرمائیں گے، رکھیں گے. اور جنت کا سب سے اعلی حصہ جو ٹاپ لیول کا ہوگا، بہت اعلی درجے کا، جو فرسٹ کلاس، تو دنیا کا فرسٹ کلاس تو کیا چیز ہوا کرتی ہے اس جنت کے سامنے. مثال دینا بھی شاید غلط ہو سکتا ہے، بلکہ غلط ہی ہے. جنت الفردوس کا چھت جو ہوگا وہ اللہ کا عرش ہوگا. اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ کے عرش کے نیچے جنت الفردوس ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دیکھا بھی ہے. حضرت کو جنت بتائی گئی اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت سے یہ بات بھی سکھائی کہ اپنے رب سے جنت الفردوس مانگو. اللهم انی اسلک جنت الفردوس، اے اللہ میں جنت الفردوس کا تجھ سے سوال کرتا ہوں. روایتوں میں ہے، بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، بالغ نہیں تھے. غزوہ بدر کے موقع پر وہ بدر میں دیکھنے کے لیے وہ بھی چلے گئے. اچانک کسی کا تیر آیا اور ان کے گلے میں لگا، وہ شہید ہو گئے. وہ تو بچے تھے، دیکھنے کے لیے گئے تھے. ان کی ماں کے دل پر بہت صدمہ ہوا. یہ مسئلہ یقینی بات ہے کہ معصوم اولاد کے جانے پر ماں باپ کے سامنے بہت صدمہ ہوتا ہے. تو ماں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. روایت میں فجاءت امہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت نبی علیہ السلام سے سوال فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میرا بچہ بدر میں شہید ہو گیا، تو کیا یا رسول اللہ قد عرفت منزلت حارثہ منی، میرا بچہ اس وقت جنت میں کس مقام یا آخرت میں کہاں ہے، آپ مجھے ذرا بتا سکتے ہیں؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ میرے بچے کو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ اور پھر خود ہی کہہ رہی ہے کہ فَإِنْ يَكُ فِي الْجَنَّةِ أَصْبِرُ وَأَحْتَسِبْ وَإِنْ تَقُ الْأُخْرَى تَرَى مَا أَصْنَعُ. اگر آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ وہ جنت میں ہے تب تو میں خوب صبر کروں گی، لیکن اگر کسی اور جگہ پر ہے، یعنی جنت میں نہیں ہے، اشارہ ہے جہنم میں ہے، تو پھر آپ بھی دیکھو گے کہ میں کیا کرتی ہوں. ترا ماس نو، حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ واہ بنتی ویحک، پاگل ہو گئی تو، تیرا برا ہو، کیا ایک ہی جنت ہے؟ اب جنت واحدہ ہی انہا جنان کثیرت، اللہ کے پاس تو بہت جنت ہے. وَإِنَّهُ فِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ، اور تیرا بچہ جنت الفردوس میں ہے. اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تیرا بچہ جنت الفردوس میں. ایک تو بچہ ہے، پھر اوپر سے شہادت ہے، تو اللہ نے ان کو جنت الفردوس عطا فرمایا. اس روایت پر علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی دنیا کے مصائب کو جھیلے، تکلیفوں کو برداشت کرے، حالات کو برداشت کرے، دنیا تو ہے ہی دار الغم دار الحزن، لیکن ان تکالیف اور مصیبت کو جھیلتے ہوئے اللہ کی فرما برداری بھی کرے، اطاعت کرے، یہ نہیں کہ مصیبتوں میں پڑ کر کے بیماریاں آئیں تو رب کو چھوڑ دے، انتقال ہو گیا تو نماز نہ پڑھیں، دکان نہیں چل رہی ہے تو نماز چھوڑ دے، ایسا نہ کریں. ان مصائب کے اندر اپنے رب کو یاد کرتا رہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارے حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی ثم المحاضر المدنی نور اللہ مرقدہ کے بچے یا بچی کا انتقال ہوا تھا. صبح انتقال ہوا تھا اور حضرت تھوڑی دیر گھر میں بیٹھنے کے بعد مزاع علوم میں سبق پڑھانے چلے گئے. آپ انداز لگائیں، گھر میں بچے کا جنازہ ہو اور حضرت سبق پڑھانے چلے گئے حدیث شریف کا، اور جب سبق سے فارغ ہوئے تو گھر پر نہیں گئے بلکہ گھر کہلوا دیا کہ جنازہ بھیج دو، نماز پڑھ لیتے ہیں. اللہ، انسان مصیبتوں میں اپنے رب کو نہ بھولے. آج ہمارے یہ دو حال ہو چکے ہیں کہ ہم مصائب میں بھی اللہ کو بھول جاتے ہیں اور خوشیوں میں بھی اللہ کو بھول جاتے ہیں. شادی ہو رہی ہے نماز چھوٹ رہی ہے، خوشیاں آئی ہوئی ہے گھروں میں نمازیں ضائع ہو رہی ہے، خصوصاً ہماری ماؤں اور بہنوں کا مسئلہ، شادیوں میں نماز کا نہیں ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے. حالانکہ روایتوں میں جو نمازوں کی تاکیدیں آئی ہیں، اثر کی نماز کے بعد میں آیا ہے کہ جو انسان بھول کر اثر کی نماز چھوڑ دے، جان بوجھ کر نہیں بھول کر، تو اس سے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ اس کو ایسا صدمہ پہنچے گا جیسا کہ اس کا گھر لوٹ گیا ہو، لوٹیروں نے لوٹ لیا، اور اگر جان بوجھ کر اس نے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا تو فرمایا اس کا حال یہ ہے کہ اس کے سارے اعمال بیکار عبث ضائع، اس کی جتنی نیکیاں ہیں، فقد وطر اہلہ ومالہ بھول پر، اور فقد حبط عملہ، اس کے اعمال بیکار ہو جاتے ہیں ایک نماز عصر چھوڑنے پر. حدیث شریف میں ہے جو فجر اور عصر کی پابندی کرے گا اللہ قیامت کے دن اپنی زیارت نصیب فرمائیں گے. حدیث شریف میں ہے کہ عشاء کی نماز جو انسان پڑھے گا حق تعالیٰ اس کے قبر کو نور سے منور کر دے. روایتوں کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے کہ اس کو ضیاء اور روشنی ملتی ہے دنیا میں بھی، اللہ اس کے چہرے کو منور بنا دے. جو آدمی ظہر کی نماز سخت گرمی کے باوجود پڑھتا ہے، حق تعالیٰ جل شانہ اس کے چہرے کو منور بناتے، نمازوں کی فضائل ہیں. لیکن افسوس کہ خوشیوں میں بھی ہم اپنے رب کو چھوڑ دیتے ہیں، غمیوں میں بھی. ہمیں غموم میں بھی، حالات میں بھی، مصائب میں بھی اپنے رب کو یاد رکھنا چاہیے. بلکہ روایتوں میں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک عرفت اللہ فی الرخاء، اگر تو خوشیوں میں اللہ کو یاد کرتا رہے گا، یعرف اللہ تبارک و تعالی فی الشدت، اللہ تجھے غمیوں میں یاد کرے گا. چونکہ یہ بچہ قربانی دے رہا ہے، شہید ہو گیا، فرمایا اللہ نے ان کو جنت الفردوس عطا فرمائی. تو بہرحال حق تعالیٰ جل شانہ نے جنت کے مراتب بھی بنائے، اور انسان کے جیسے اعمال صالحہ ہوں گے اسی کے مطابق رب کریم ان کو جنت کے مراتب عطا فرمائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو ابھی حدیث پڑھی اس کا تعلق جہنم سے ہے. جہنم اللہ کی وہ جیل ہے، اللہ کی وہ سزا کی جگہ ہے جس سے اللہ اپنے ان بندوں کو سزا دے گا جنہوں نے اللہ کی بغاوت کی، نافرمانی کی، نہیں مانا، سجدہ نہیں کیا، اس کے ساتھ ذات میں لوگوں کو شریک کیا، اس کے ساتھ صفات میں لوگوں کو شریک کیا، دنیا میں انسانوں کو رزاق مانا، دنیا میں انسانوں کو اولاد دینے والا مانا، دنیا میں قبر پرستی کر کے مرنے والے بزرگوں کی قبروں پر جا کر اولادیں مانگی، رزق مانگا، یہ ساری باتیں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے اس ہلا دینے والے عذاب کا تذکرہ سن کر اپنے آپ کے دلوں میں خوف پیدا کریں. ویسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ اے میرے بندوں اور میری بندیوں، میں نے تم کو عذاب کے لیے پیدا نہیں کیا، جہنم کے لیے پیدا نہیں کیا، اس لیے نہیں پیدا کیا کہ میں تمہاری وجہ سے اپنی جہنم بھروں، نہ، جب میری صفت رحمت غالب ہے تو میں تو رحمت کا معاملہ کرنا چاہتا ہوں تمہارے ساتھ، تمہارے ذرا سے بہانے پر میں بہت کچھ عطا کرتا ہوں، تم ایک نماز پڑھتے ہو میں تمہیں 10 نمازوں کا ثواب دیتا ہوں، تم جماعت کے ساتھ پڑھتے ہو میں تمہیں 27 نمازوں کا ثواب دیتا ہوں، تم وضو کر کے گھر سے چلتے ہو میں ہر قدم پر ایک گناہ معاف کر دیتا ہوں اور ایک درجہ بلند کرتا ہوں، تم مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہو میں اس کو بھی نماز میں شمار کرتا ہوں، تم مسجد میں نماز کے بعد بھی بیٹھے رہو گے وضو کے ساتھ تو میں تم پر میرا فرشتہ مقرر کرتا ہوں، وہ فرشتہ تمہارے اوپر دعائیں کرتا ہے اللہم اغفر له اللہم ارحمہ، اے اللہ مغفرت کر رحم کر، مغفرت کر رحم کر، جب تم واپس چلتے ہو تو پھر میں تمہیں نوازتا ہوں، اللہ کہتا ہے میں تو تمہیں بہانوں پر بہت کچھ دیتا ہوں، فرمایا تم رمضان کے روزے رکھتے ہو تو اس صورت میں میں تمہیں سال بھر کے روزوں کا ثواب دیتا ہوں، میرے نوازش کا عالم یہ ہے کہ تم ایک نماز پڑھتے ہو تو دوسری نماز تک کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، تم ایک جمعہ پڑھتے ہو تو دوسری جمعہ تک کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، تم ایک رمضان کا روزہ رکھتے ہو میں دوسری رمضان تک کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، عنایات ہے اللہ کی، رحمتیں ہیں اللہ کی، وہ کہتا ہے میں تو بہانوں پر تمہیں معاف کرتا ہوں، تم صدقہ دیتے ہو چھوٹا ہو یا بڑا میں بلاؤں کو دور کر دیتا ہوں، مصائب کو دور کر دیتا ہوں، تم میرے راستے میں زکات دیتے ہو مال میں کمی نہیں کرتا بلکہ میں اضافہ کرتا ہوں اور بڑھا دیتا ہوں، تم حسن اخلاق سے پیش آتے ہو میں تمہارے درجات کو بلند کرتا ہوں، میں تمہیں عزت دیتا ہوں، تم کسی کو عزت دو گے میں تمہیں عزت دوں گا، وہ رب کہتا ہے رات میں تو گناہ کرتا ہے میں تجھ پر پردہ ڈال دیتا ہوں، لیکن تو ہی بے وقوف ہے کہ صبح اٹھ کر اپنے گناہ کو پھر بیان بھی کرتا ہے، تو تجھے ہی اپنی عزت کی پری نہیں ورنہ تیرے رب نے تو پردہ ڈال دیا تھا، قدم قدم پر اللہ کی رحمتیں ظاہر ہو رہی ہیں، قدم قدم پر اللہ کی نصرتیں ظاہر ہو رہی ہیں، اللہ کی مددیں، وہ کہتا ہے کہ میرا بندہ فرائض کے ذریعے سے میں اس کو اپنا ولی بنا لیتا ہوں اور نوافل سے فرائض کو مکمل کر دیتا ہوں اور تھوڑی سی اپنی خواہشات پر قابو کر لے تو میں اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہوں، اور دنیا میں ہر آدمی کو اپنا بڑا دوست ہو، کوئی پولیس ہو، کوئی انسپیکٹر ہو، کوئی گورنر ہو، کوئی کلکٹر ہو، اس پر فخر ہوتا ہے، تو ہمارا دوست اللہ بن جاتا ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، جس نے قرآن کو نازل فرمایا وہ دوست بنتا ہے، ہمیں کتنا فخر اس پر ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارے ساتھ، اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے اس لیے کہ ساری کائنات کا مالک ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو یہ سب بہانے ہیں اللہ کو دینے کے جو اللہ دیتا ہے، قرآن کریم میں اللہ جل شانہ فرماتے ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما، ما يفعل الله بعذابكم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بندے بن جاؤ اور تم ایمان لے آؤ، إن شكرتم وآمنتم. اور اللہ شکر کرنے والا ہے اور بڑا ہی جاننے والا ہے. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. اللہ شکر کرنے والا اور جاننے والا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو کہا اپنی رحمت کو ظاہر کرتے ہوئے کہ میرے بندوں میں نے تمہیں عذاب کے لیے نہیں پیدا کیا. مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں ہے, انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یقول اللہ لا ہونا اہل النار عذابا یوم القیامہ لو ان لک ما فی الارض من شئین اکنت تفتدی به فیقول نعم. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم میں جو ادنا درجے کا جس کو سزا ہوتی ہوگی, کم درجے کی, اللہ اسے سوال کرے گا کہ بتا میرے بندے کہ یہ جو سزا میں نے تجھ کو دی ہے جہنم کی یا آگ کی, کیا تو اس سے چھوٹنے کے لیے ساری دنیا بھر کر کے تیرے پاس خزانہ ہو تو تو اس کے بدلے میں دے دے گا؟ ان لک ما فی الارض من شیء ان کنت تفتدی به, کیا تو دے دے گا؟ تو بندہ کہے گا نعم, جی میں دے دوں گا. تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے, اردت منک اہون من ھذا, میرے بندے میں نے تو اس سے بھی بہت کم چیز تجھ سے مانگی تھی. اللہ اکبر, میں نے تو اس سے بھی بہت معمولی چیز تجھ سے دنیا میں مانگی تھی. کیا مانگا تھا؟ وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَم, تو آدم کی پشت میں تھا, میں نے صرف اتنا کہا تھا, اللہ تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا, بس میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, بس میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. فَعَبَيْتَهُ إِلَّا أَنْ تُشْرِكَ بِهِ, تو نے انکار کیا, تو نہیں مانا اور میرے ساتھ شرک کیا. میرے بھائیوں اور بہنوں, دیکھیں اس روایت میں ایک آدمی قیامت کے دن پوری دنیا بھر کر کے, پوری دنیا صرف ایک بستی نہیں, ایک گاؤں نہیں, ایک مکان نہیں, پوری دنیا کی زمین کے برابر بھی اس کے پاس خزانہ ہوگا, وہ جہنم سے بچنے کے لیے اللہ کی خدمت میں پیش کرنے کو چاہے گا, اللہ کہے گا آج تو اتنی بڑی دنیا مجھ کو دے رہا ہے, میں نے دنیا میں اس جہنم سے بچنے کے لیے تیرے پاس بہت معمولی چیز مانگی تھی, اور وہ تھا ایمان. ایمان, ایمان, لا الہ الا اللہ, میں نے تجھ سے ایمان مانگا تھا, بہت معمولی چیز مانگی تھی, میں نے تجھ سے کہا تھا شرک نہ کرنا دنیا میں, اور یہ تو میں نے تجھ سے تب کہا تھا جب تو عالم ارواح میں تھا ابھی, اور میں نے تجھ کو سمجھایا بھی تھا, اور تجھے یہ بھی کہا تھا کہ الست بربکم, میں تیرا رب نہیں ہوں, اور تُو نے اقرار بھی کیا تھا کہ جی تو میرا رب ہے, لیکن دنیا میں جانے کے بعد تو بھول گیا اس وعدے کو اور تو میرے ساتھ شریک کرنے لگا, کبھی اس قبر کو شریک کر لیا, کبھی اس بت کو شریک کر لیا, کبھی اس کو شریک کر لیا, نہ معلوم کتنوں کو تُو نے میرے ساتھ شریک کیا, جو میری مخلوق تھی اس کو تُو نے معبود کا درجہ دے دیا. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جہنم کو اس لیے نہیں بنایا کہ جہنم ہم سے بھر دے. ما يفعل اللہ بعذابكم, اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ما يفعل اللہ بعذابكم ان شکرتم وآمنتم, اگر تم ایمان لے آؤ اور اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. سب سے بڑی چیز اللہ کی شکر گزاری ہے. ہماری حوث نے, ہماری لالچوں نے, ہماری ہرس نے, ہماری تمع نے ہمیں ناشکرے بنا دیے. شیطان نے یہی کہا تھا لاقعدن لهم صراطك المستقيم، تو مجھے اتار تو رہا ہے اور مجھے جہنم سے نکال تو رہا ہے، لیکن اے اللہ جن بندوں کے خاطر، جس آدم کے خاطر اور آدم کی اولاد کے خاطر تو نے مجھ کو نکالا، تو دیکھ لے میں ان کے راستوں میں بیٹھوں گا، ان کے سیدھے راستے میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، ان کو گمراہ کروں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں کبھی رائٹ سے سیدھی طرف سے آؤں گا، کبھی بائیں سے دابی طرف سے آؤں گا، کبھی آگے سے آؤں گا، کبھی پیچھے سے آؤں گا، چاروں طرف سے ان پر حملے کروں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکری، یہ اور میں ان کو ایسے بنا دوں گا، ایسے بنا دوں گا، ان کے دلوں میں ایسی ہرس ڈالوں گا، ایسی لالچ ڈالوں گا، ایسی طمع ڈال دوں گا کہ ہر وقت یہ دولت کے پجاری بنتے چلے جائیں گے، دنیا کے پجاری بنتے چلے جائیں گے، حوث کے پجاری بنتے چلے جائیں گے، خواہش کے پجاری بنتے چلے جائیں گے. ان کو ایک عورت حلال پر اکتفا نہیں ہوگا، ان کو حلال عورتوں پر، چاہے ایک سے زائد ہو، دو یا تین ہو جو شریعت نے اجازت دی، اس پر اکتفا یہ نہیں کریں گے، حرام کے راستوں پر چلیں گے. ان کو تیری دی ہوئی دولت کے اوپر اکتفا اور قناعت نہیں ہوگی، یہ ہر وقت طمع اور لالچ کے اندر ایک سے دو اور دو سے تین اور تین سے چار یہ چلتے ہی رہیں گے، یہاں تک کہ نماز غائب، شریعت غائب، دین غائب، زکات غائب، صدقات غائب، حسن اخلاق غائب، اخلاق ساری چیزیں ان کی میں غائب کر دوں گا، اور ان کو ایسے لالچی بناؤں گا، ایسے لالچی بناؤں گا کہ یہ تیرے ناشکرے بنا دوں گا. ولا تجد اکثرہم شاکرین، ہاں یہ شیطان نے کہا تھا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا. ولا تجد اکثرہم شاکرین، تو ان کو شکر گزار نہیں پائے گا. آج دیکھ لیجئے دنیا میں، صبح کا کھانا 4 بجے کھاتے ہیں، پوچھا جاتا ہے بھائی اتنا دیر؟ بزی ہوں میں، بہت مشغولیت ہے دکان پر. جب کھانے کے بعد میں جو پیٹ کی ضرورت ہے اس میں تاخیر کر رہا ہے تو نماز کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں، وہ کیا پڑھتا ہوگا، اور اگر پڑھتا بھی ہوگا تو وہ قضا کر کے پڑھتا ہوگا. اور شام کا کھانا رات 2 بجے کھا رہا ہے، 1 بجے کھا رہا ہے، کیوں؟ بزی. شیطان نے ہمیں ایسا بزی کر دیا خواہشات میں، لالچ میں، ہرس میں، طمع میں. لیکن اللہ نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا، جب اس نے یہ باتیں کی شیطان نے، تو فرمایا الا عبادک منہم المخلصین، لیکن اے ابلیس تو بھی سن لے، میرے مخلص بندے تیرے ہاتھ میں نہیں آئیں گے. مخلص بندے کون؟ مخلص بندے قرآن دوسری جگہ تعریف کر رہا ہے، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. وہ بندے جن کی بیع، جن کی تجارت، جن کی دکانیں، جن کا کاروبار، جن کی کوٹھیاں، جن کے بنگلے اللہ کے ذکر سے، نماز سے، زکات سے نہیں روکتے ہیں. عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، اسے نہیں روکتے. اور کون ہے وہ؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. جو اللہ کی کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے لیتے لیتے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے، ان کی دکانوں پر بھی اللہ سامنے ہوتا ہے، یہ کاروبار کرتے ہوئے سوچتے ہیں میرے کاروبار کا بھی مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، یہ زبان چلاتے ہوئے سوچتے ہیں مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، یہ قلم چلاتے ہوئے سوچتے ہیں مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، یہ تنہائیوں میں بیٹھے ہوئے سوچتے ہیں مجھے اللہ کو جواب دینا ہے. یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ويتفكرون في خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں. ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ تو نے اس میں سے کوئی چیز غلط پیدا نہیں فرمائی. سبحانک، تیری ذات بہت پاک بلند و بالا ہے. وقینا عذاب النار، ان کی دعائیں یہ ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے. ایک اصول یاد رکھو، انسان اپنی قیمت خود نہیں لگا سکتا. یہ غلط ہے کہ انسان اپنی قیمت لے، یہ تو میاں مٹھو کا مسئلہ ہو جائے گا کہ بس میں ہی اپنی تعریف کرتا رہوں کہ میں نمازی، میں حاجی، میں قاضی، میں فلاں، میں فلاں. انسان کی قیمت انسان کا پیدا کرنے والا لگائے. جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا وہ ہماری قیمت لگائے، اور اس کی قیمت کا پتہ کیسے چلے گا وہ میں تمہیں بتاؤں. وہ ہماری قیمت لگا رہا ہے یا ہمیں ہماری قیمت کم کر رہا ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ جی، قرآن و حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا. اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل سے کہتا ہے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو. جبریل آسمان کے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، تم سارے لوگ کرو. پھر یہ فرشتے زمین پر اعلان کرتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، اور آسمان کے سارے ملائکہ محبت کرتے ہیں اور جبریل کرتے ہیں، اے دنیا والو تم بھی کرو. تو اب دنیا کے جو خواص لوگ ہیں، خاص لوگ، عام نہیں، اس لیے کہ عام انسانوں کا حال تو یہ ہے کہ غرضی محبتیں ہوا کرتی ہے. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں غرضی محبت ہوا کرتی ہے. بخاری شریف کے درس میں حضرت نے فرمایا کہ آج چائے پلائیں گے اور کل کو غرض پوری نہیں ہوگی تو تھپڑ مار دیں گے. یہ مراد نہیں ہے یہاں. خواص لوگوں کی محبت، اللہ والوں کی محبت، نیک لوگوں کی محبت، صالحین کی محبت. اگر اس آدمی سے نیک لوگ، صالح لوگ محبت کرنے لگے، اللہ والے لوگ اس سے محبت کر رہے ہیں، تو سمجھ لو کہ اللہ نے اس کی قیمت لگائی ہے، اللہ اس سے محبت کر رہا ہے. یہ ہے میرے بھائی، ہم اپنی قیمت خود نہ لگائیں اللہ کے حوالے، اور اللہ ہماری قیمت تب لگائے گا جبکہ ہم اللہ کے بنیں گے، اور اگر ہم اللہ کے نہیں بنے تو پھر ہم پلرے میں وزنی نہیں ہوں گے، ہمارا پلرا جھک جائے گا. اسی لیے میں نے جہنم کے باب میں جو حدیث پڑھی ہے صرف آج کی مجلس میں اب میں ترجمہ کر دوں، انشاءاللہ اگلی مجلس میں اس پر کچھ وضاحت کروں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ذکر فرمایا جہنم کا، اور جہنم کا ذکر کرتے ہوئے فاشرح بوجهی، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پھیل لیا، فاشرح بوجهی اپنا چہرہ پھیل لیا. کیوں؟ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم کو دیکھا ہو، اس لیے اپنا چہرہ پھیل لیا، فاشرح بوجهی، اور فرمایا میں پناہ چاہتا ہوں جہنم سے. پھر جہنم کا تذکرہ کیا، پھر چہرہ پھیرا، فرمایا میں جہنم سے پناہ چاہتا ہوں، اور پھر آپ نے فرمایا اتق اللہ ولو بشق تمرت، جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ چاہے کھجور کا ایک دانہ ہی کیوں نہ ہو، یعنی اللہ کے راستے میں ایک دانہ کھجور کا دو، صدقہ کرو، تم غریب ہو تو ایک دانہ کھجور کا دو، ایک روپیہ اللہ کے راستے میں دو، اور اگر تمہیں اتنا بھی نہیں ملتا ہے فمن لم یجد فبکلمۃ طیبۃ، اچھی بات کے ذریعے سے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. اپنا کلام اچھا ہو، اپنی بات اچھی ہو، اپنی زبان میں مٹھاس ہو، لیکن وہ مٹھاس نہیں کہ دل میں نفاق ہو اور زبان پر مٹھاس ہو، حقیقت میں مٹھاس ہو، محبت کے کلمات بولنے والے ہو. فبکلمت طیبت، معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے، اچھے اخلاق سے، اچھی زندگی سے اللہ جل شانہ جہنم سے ہماری حفاظت کرتا ہے. انشاءاللہ تعالی باقی کچھ باتیں اگلی نشست میں اور اگلی مجلس میں. اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور تعالی جل شانہ جہنم کی ہولناکی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے, اور اپنا فضل کرم فرما کر رب کریم ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. بہت سارے لوگ بیمار ہیں جنہوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے, اللہ سے دعا فرمائے. رب تعالی ان سب کو شفاء دائمہ مستمرہ عافیت اور صحت عطا فرمائے. ہمارے صورت میں اسماعیل بھائی بھی بیمار چل رہے ہیں, اللہ تعالی ان کو بھی صحت اور عافیت عطا فرمائے, شفاء دائمہ. وہ خادم العلماء ہیں اور ماشاءاللہ بزرگوں کی خدمت کرتے رہتے ہیں, اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے, جزائے خیر عطا فرمائے. اور ہمارے ملنے والے ہمارے نیاز الدین بھائی کے بہت قریبی رشتہ دار, ان کے خسر کا انتقال ہو گیا, اور مزید یہ ہے کہ ان کی ساس بھی کینسر کی بیماری میں ہیں. اللہ بیمار کو شفاء دائمہ عطا فرمائے اور مرحوم کی مغفرت فرمائے. اور جتنے لوگوں کا انتقال ہوا ہے, لوناوادہ سے بھی کچھ میسج آئے ہیں کہ اس طرح پر انتقال کی خبریں ہیں, ہر طرف سے یہ مسئلہ ہے. اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے, تمام کے درجات کو بلند فرمائے, اعلی علیین میں سب کو جگہ عطا فرمائے, اور جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء دائمہ مستمرہ عطا فرمائے, عافیت اور صحت عطا فرمائے. رب تعالی جب تک ہمیں بھی جلائیں, ایمان آبرو عزت ایمان کے ساتھ جلائیں, بیماریوں سے حالات سے مصائب سے پریشانیوں سے غموم سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور جب مقدر ہو تو رب تعالی جل شانہ وہ موت نصیب فرمائے کہ جو قرآن پر ہو, حدیث پر ہو, تلاوت پر ہو, رضائے مولا پر ہو. اللہ ہمارے ساتھ خیر کا فیصلہ فرمائے. وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے قصوروں سے درگزر فرما, ہماری سیئات سے معافی عطا فرما. اللہ فضل و کرم کا معاملہ فرما, اور ہم سب کو اپنی عنایتوں سے رحمتوں سے جنت الفردوس میں, ہمیں ہمارے والدین کو, ہمارے اقارب کو, ہمارے رشتہ داروں کو, ہمارے بھائی بہنوں کو, ہمارے اہل و عیال کو, ہمارے تمام ملنے جلنے والوں کو, اللہ محبت کرنے والوں کو, پوری امت مسلمہ کو اللہ جنت الفردوس میں اپنے فضل سے جگہ عطا فرمانا. اے اللہ تیری جنت کوئی چھوٹی نہیں ہے, بہت بڑی تو نے بنائی ہے. تیری عنایتیں اور کرم ہو جائیں, ہم غریبوں کا بیرا پار ہو جائے گا. اللہ اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس میں ہمیں جگہ عطا فرما, اپنے فضل سے جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرما, جہنم کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما. اللہم انا نعوذ بکا من عذاب جہنم, اللهم انا نسألك جنة الفردوس ونعيمها ونعوذ بك من عذاب جهنم. اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما, مرغوم ہو چکے ہیں مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما, ان کے درجات بلند فرما, ان کی کروت کروت مغفرت فرما, ان کو چین اور سکون عطا فرما. الہ العالمین جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما, نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی